无花的，好人阿妈啊，木路马人阿那啊，阿无花的，好人阿妈啊，木路马人阿那。 Adong lo deba joma songo ni pangala hona Sude dong amar lo jung hita lao mangurupi Habe na shida mordong mola nama no no ti Tudi ama buwano le anape songo ni Hola ma beso boni roha molo dung tarida Padao ma dirimu nang ipu wano Tabo hoate Hola nama Modo Marangana花的，好了那嘛，木都，马拉阿那。 Bolona marjongan ikut do marsi hurupa di sidu labana hitana marsi haholonga sahuta sahuria seperti biasa di mai. Satari di hamuna ma begeya deon hola pasi ngot hita asara marsi taona sai hora jala gabi hita ipor tibion. Iko marsi bature ato Si pata bereng ibaburi Si pata bereng ibudiri Nama ngoluon Gana saharap Bature ma Pagala hota Tabo hoate Hola nama花的，好了那嘛，木都，马拉阿那。 Bolona marjoan ikut do marsi urupa Di sido labana hitana marsi haholonga Sahuta sahuria seperti biasa Sudimai Satabi dihamuna mapigeye deon Hola pasingot hita asarap marsi taonan Saya horas jalagabe hita seperti biasa Nama ngoluon Ikomai